Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek rosnąca liczba zachorowań na koronawirusa i komentarz wirusologa. Ekspert mówi, że tylko nam się wydaje, że wirusa nie ma. Są zarzuty dla właściciela konia, który w Wielkopolsce zderzył się z motocyklistą i samochodem. Grozi mu do 12 lat więzienia. Mury Jacka Kaczmarskiego stają się hymnem opozycyjnej kandydatki w białoruskich wyborach prezydenckich. Nasz korespondent opowie o tysiącach ludzi na jej wiecu wyborczym. Stworzyliśmy wrażenie, jak gdyby wirusa nie było. Tak o dzisiejszych informacjach z resortu zdrowia o zachorowaniach na koronawirusa mówi w rozmowie z Polskim Radiem wirusolog Włodzimierz Gut. Ministerstwo podało, że w ciągu ostatniej doby zachorowały 443 osoby. Wczoraj natomiast było blisko rekordu, a przez kilka ostatnich dni liczba zachorowań znowu rośnie. Muszę powiedzieć rzecz przykrą. Wprowadzone rozporządzenia są po to, żeby ich przestrzegać. Mimo, że część z nich obowiązuje, nie są przestrzegane. Przy, powiedzmy sobie, wręcz akceptacji środowiska. Bardzo nieliczne są przypadki, kiedy wyciągane są konsekwencje w stosunku do osób, które jakby nie było narażają inne na utratę zdrowia i życia. Profesor Gut uważa, że przywrócenie rygorystycznego przestrzegania obostrzeń sanitarnych powinno znacząco pomóc w walce z epidemią koronawirusa. Zarzuty usłyszał mężczyzna, który doprowadził do wypadku w Elżbietkowie w Wielkopolsce. Po pijanemu jechał koniem, który go zrzucił. Koń uciekł i najpierw wpadł na motocyklistę, a później pod samochód. Ranne zostały dwie osoby. Zwierzę nie przeżyło zderzenia z autem. 37-letni właściciel konia przyznał się do winy i jak podała prokuratura, wyraził skruchę. Teraz grozi mu do 12 lat więzienia. Po zderzeniu z koniem kierowca auta był w nim zakleszczony. Po uwolnieniu trzeba go było reanimować, a do szpitala został zabrany lotniczym pogotowiem ratunkowym. Policja ustaliła, że właściciel konia już wcześniej jeździł po pijanemu. Ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Tysiące mieszkańców białoruskiego Homla na wiecu wyborczym Światłany Cichanouskiej. Ciesząca się największym poparciem białoruska opozycyjna kandydatka na prezydenta to żona popularnego blogera Sierkieja Cichanouskiego, trzymanego w areszcie od końca maja. Ponad półmilionowy Homel to jego rodzinne miasto. Wiec obserwował Włodzimierz Pac. Światłana Cichanouska po raz kolejny zapowiedziała, że w przypadku wygranej zorganizuje nowe demokratyczne wybory prezydenckie. Wezmą w nich udział wszyscy kandydaci, których obecnie nie dopuszczono do startu. Cichanouską na wiecu wspierały jak zawsze Maryja Kaleśnikowa ze sztabu wyborczego bankiera Wiktora Babaryki, aresztowanego i niedopuszczonego do wyścigu o fotel prezydenta, oraz Weronika Cepkała, żona Waleria Cepkały, byłego dyrektora Białoruskiej Doliny Krzemowej, którego również nie dopuszczono do udziału w wyborach. Na zakończenie wiecu zebrani zapalili światełka w swoich telefonach komórkowych i zaczęli skandować hasło: mogę wszystko zmienić. W trakcie wiecu wyborczego wielokrotnie brzmiały fragmenty pieśni Mury Jacka Kaczmarskiego. Utwór staje się hymnem kampanii wyborczej Światłany Cichanouskiej. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W Paryżu zmarła wielka gwiazda Hollywood i światowego kina, Olivia de Havilland. Miała 104 lata. Jej twórczość przypomni nasz korespondent Marek Brzeziński. Urodzoną w Tokio, tak jak i jej siostra, również znana aktorka Joan Fontaine, Olivia de Havilland dwukrotnie wyróżniono Oscarami za rolę w filmach Najtrwalsza miłość i Dziedziczka. Występowała w szarży Lekkiej brygady, a u boku Errola Flynna zagrała najpierw w Kapitanie Blood, a potem w Robin Hoodzie. Jednak jej najbardziej znaną rolą, którą najpierw zaproponowano jej siostrze, była Melanie Hamilton w legendarnej ekranizacji powieści Przeminęło z wiatrem. Od początku lat 60. Olivia de Havilland mieszkała w Paryżu. Po raz ostatni stanęła przed kamerą w 1988 roku, wcielając się w rolę ciotki Bessie Merriman w filmie Kobieta, którą kochał. W sumie zagrała w 49 filmach, ale występowała także w teatrach na Broadwayu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro od 21 do 27 stopni we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z opadami gradu. Słaby przelotny deszcz również miejscami na Pomorzu i południowym zachodzie. W nocy od 12 stopni na Podlasiu do 17 na Podkarpaciu oraz na Mazurach. Przelotne opady deszczu, a miejscami również burze, szczególnie w pasie od Pomorza Wschodniego po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? A. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór Państwu, mówi Zofia Sylwin. Nawiążemy muzycznie do transmisji Ladies Jazz Festival, koncertu, którego wysłuchaliśmy o 19. Zapraszam na spotkanie z artystką, bardzo dobrze wszystkim słuchaczom Trójki znaną, Ewą Bem. Wokalistka ma bardzo charakterystyczny głos i wielką osobowość. 9 grudnia 2007 roku nagraniem studio imienia Agnieszki Osieckiej promowała swoją płytę zatytułowaną Kakadu. Krążek wypełniły utwory, które skomponował Joachim Menzel, a teksty napisała piosenkarka. Na koncercie Ewie Bem towarzyszył starszy brat Aleksander, który niestety przed rokiem od nas odszedł. Zapraszam przed Państwem Ewa Bem. Czy się kończy już randka naszych dusz? Czy nas coś odmienia? Powoli zabiera marzenia. Czy nas zmęczył już o codzienności kurz? Czy nas coś odmienia? Powoli zabiera marzenia. Nie każ wierzyć mi, że się kończą sny. Nie chcę wejść do cienia, gdzie naszej miłości już nie ma. Jeszcze nam nie śnią słońca twoich rąk i fruwają lekkie miłosne westchnienia. Nie zmieniaj. Dzięki, kochani. Dziękuję. Mam bardzo, bardzo dwa ważne komunikaty. Zacznę od ważniejszego i drugi będzie też jeszcze ważniejszy. Chcę Państwu powiedzieć, że mój brat Aleksander Bem, stojący tak blisko mnie, z czego jestem wielce zadowolona, szczęśliwa, ma dzisiaj urodziny. No trudno, bracie, kiedyś trzeba skończyć 18 lat, nie ma cudu. A druga bardzo ważna informacja. Joachim Menzel jest nie tylko dzisiaj muzykiem, który obsługuje keyboardy, ale przede wszystkim jest kompozytorem całej tej płyty. Joachim Menzel. Pięknie. Wielkie, ogromne dziękuję. Liczne dodanie. Znowu mam dwa bardzo ważne komunikaty. Jeden to jest taki, że z kolei autorką do wszystkich tekstów do tej płyty Kakadu jest wchodząca dopiero na rynek, nieznana Państwu jeszcze zapewne, ale chyba warta pewnej rekomendacji, młoda tekściarka Ewa Bem. A drugi, jeszcze ważniejszy komunikat to taki, że przy fortepianie zasiadł mój as, mój brylant, moja perła, mój drogi, przeuroczy, przekochany pan Andrzej Jagodziński. Drżę, gdy stoisz blisko mnie. Nie poradzę na to nic. Czasem cała płonę, kiedy dzwonisz do mnie. I choć znam, chociaż znam cię tak, ciągle mnie zakręca twój głos. Szukam poradzę na to nic. Lubię patrzeć, kiedy rano golisz się. Nie poradzę na to nic. Tak mnie słodko bawi, kiedy wiążesz krawat. I choć znam, dobrze znam ciągle rośnie słowa mnie tak, patrzę na usta twe i wiem, wciąż żyje w nas i rośnie wciąż i nadal trwa tajemnica, bo żyje. Kaczyński. Robert Majewski. No taki brawa dla pani Marzy. No to się musi moja mama teraz cieszyć, Stasiu. Siadaj, proszę, zjedz kolację i jest już gotów twój mały drink. Miałeś znowu bardzo ciężki dzień, nawet nie mógł ja. To dobrze wiem, lecz dzisiaj tak czy siak mam to wszystko w nosie. Nie bądź zły. Trzeba kiedyś przecież zacząć żyć. Kiedyś trzeba sobą być. Wiem, że zawsze wszędzie jakoś to będzie. Niech się śmieje kakadu. Tańczę na na swe sny. Bardzo dużo jest radości w nas, proszę uwierz mi. Choć jeden raz i dzisiaj tak czy siak miej już wszystko w nosie, nie bądź zły. Kiedyś trzeba przecież zacząć żyć, kiedyś trzeba z sobą być. Wiem, że zawsze wszędzie jakoś to będzie. Niech się śmieje kakadu. Tańczę na bosaka, dziś chcę być tam. Dziś chcę być taka, niech się śmieje.

miałam dzisiaj ciężką noc. Śnił mi się znowu tamten sen. Byłeś w nim, lecz nie mój. Byłeś w nim, lecz nie sam. Ten nienawistny obraz przed oczami mam. Wołałam cię, a ty uciekałeś od mych słów. Błagałam wróć, a ty jakbyś nie chciał, nie mógł już wrócić tu. Muszę wierzyć, to tylko sen. Pan Robert Majewski. Kolejna piosenka nosi tytuł Na zawsze tak. Tyle miast, tyle dróg poznać. gdzie chciałam być. Dziś już wiem, kocham cię, jak nie kochał nikt. Dziś już wiem, kocham cię na pewno. Niech już na zawsze będzie tak. Zawsze ja, zawsze ty. Tyle dróg poznałam, a dzisiaj, kiedy mam to, co chciałam mieć. A tobie, tobie tyle marzeń oddałam. Z tobą, z tobą życie. Dziękuję, kochani, bardzo. Kolejna piosenka nosi tytuł To cześć. Yeah. Mam się rozpłynąć wśród chmur, a ty, a ja, a my. Jak wielkie nic, jak ty i jak mgła, jak ślady zasłoni go cień, westchnienie, gdy kończy się dzień. Joachim Mentzen, Jacek Królik. Dziękuję, kochani. Dziękuję bardzo, dziękuję, dziewczynko. Dziękuję. Ta, ta, ta. Wielki tort. Nie żałuję. Żaden nie smak, Jasieńka, Agnieszka, Jasio, Alek. Bardzo dziękuję, bardzo dziękujemy wszyscy oczywiście. Spróbujmy razem polatać. Biegną wszyscy, ja z nimi. Tak mnie męczy ten bieg. Gonię to, za czym gonię, wciąż oddala się. Nasze krótkie rozmowy, w których czai się cień. Kiedy proszę, to poczekaj trochę, ty nie słuchasz mnie. Ale jest coś, co w moim sercu cicho śpi. Ale jest coś, co chciałabym powiedzieć ci. Spróbujmy razem polatać tam wysoko. miłosny i dobry tak. Spróbujmy razem polatać, może w porcie gwiazd powróci znowu ten czas, który tak łatwo połączył nas. Czekam na to spojrzenie, które kocham i znam. Wyciągam dłonie, ty sięgasz po nie, jesteś znów ten sam. Bawią wszyscy ty z nimi, nie rozdzieli nas dzień. Zaprodzę drogę, bo wszystko mogę, ty jesteś obok mnie. I jeszcze coś, radosny i dobry tak. Spróbujmy razem polatać, może w porcie gwiazd powróci znowu ten czas, który tak łatwo połączy nas. Znowu ten czas, który na zawsze połączył nas. Wielkie dzięki. Pozwólcie mi zaprosić raz jeszcze pana Andrzeja Jagodzińskiego. Myślę, że osiągnę, może mam taki stopień wzruszenia, że chyba ta ballada jest teraz jak najbardziej na miejscu. W mieście wszystkich snów. Wiem już, jak to jest, młoda, lekka tak, tu w mieście wszystkich snów czekali mnie. Wiem już, jak tu jest, dobrze znam ten blask. I czy wiesz, mówiłam z aniołem, obiecał, że zawsze tu znajdziesz mnie. I dlatego już usnąć chcę. Wszystkich snów to, co dobre, znów dzieje się. Nic nie pragnę, lecz mogę mieć to, co tylko chcę. Miękki ci mnie wzywa, ufam mu. W mieście wszystkich snów wielu znałam, kochałam już.